สูตรว่าด้วยปราศจากอหังการมามังการและมานะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระราหุลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรใจจึงปราศจากอหังการมามังการและมานะในกายที่มีวิญญาณครองนี้และในสัพพนิมิตภายนอกก้าวล่วงส่วนแห่งมานะสงบระงับหลุดพ้นดีแล้วราหุลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นไปภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้รูปทั้งหมดนั้นอริยสาวกเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งละถึงสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นไปภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้วิญญาณทั้งหมดนั้นอริยสาวกเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นราหุลเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้ใจจึงปราศจากอหังการมามังการและมานะในกายที่มีวิญญาณครองนี้และในสัพพนิมิตภายนอกก้าวล่วงส่วนแห่งมานะสงบระงับหลุดพ้นดีแล้วอปคตะสูตรที่12จบทุติยวรรคจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. จักขุสูตร 2. รูปสูตร 3. วิญญาณสูตร 4. สัมผัสสูตร 5. เวทนาสูตร 6. สัญญาสูตร 7. สัญญเจตนาสูตร 8. ตัณหาสูตร 9. ธาตุสูตร 10. ขันธสูตร 11.อนุสยะสูตร 12. อปคตะสูตรราหุละสังยุตจบบริบูรณ์ 8. ลักขณะสังยุต 1. ปฐมวรรคหมวดที่1 1. อัฐิสูตรว่าด้วยเปรตมีแต่โครงกระดูกข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นท่านพระลักขณะกับท่านพระมหาโมคคัลลานะพักอยู่บนภูเขาคิจกูฏครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคคัลลานะครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปหาท่านพระลักขณะถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่านพระลักขณะมาเถิดพวกเราจะเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ด้วยกันท่านพระลักขณะรับคำแล้วขณะที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะกำลังลงจากภูเขาคิจกูฏถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มลำดับนั้นท่านพระลักขณะถามท่านพระมหาโมคคัลลานะว่าท่านโมคคัลลานะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มท่านลักขณะยังไม่ถึงเวลาตอบปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจึงถามปัญหานี้เถิดครั้งนั้นท่านพระลักขณะและท่านพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์กลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรครั้นแล้วท่านพระลักษณะได้กล่าวกับท่านพระมหาโมคคลานะว่าท่านมหาโมคคลานะเมื่อท่านลงจากภูเขาคิจกูฏในกรุงราชคฤห์นี้ถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มท่านผู้มีอายุเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูฏได้เห็นอัฐิสังคลิกะเปรตมีแต่โครงกระดูกลอยขึ้นสู่กลางอากาศฝูงแร้งนกกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ควักไขว้จิกถึงยื้อแย่งเนื้อที่ติดอยู่ตามระหว่างซี่โครงสะบัดไปมาจนมันร้องครวญครางกระผมมีความรู้สึกว่าอัศจรรย์จริงหนอไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักษุมีญาณก็ยังมีอยู่เพราะสาวกที่รู้ที่เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็ได้เห็นอัฐิสังคลิกะเปรตนั้นแต่ไม่พยากรณ์เพราะการพยากรณ์นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกข์ยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นคนฆ่าโคในกรุงราชคฤห์เพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหม้อยู่หลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้มีอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมนั้นที่ยังเหลือพระสูตรทุกสูตรที่ละไว้มีความเต็มเหมือนสูตรนี้อธิสูตรที่หนึ่งจบสองเปสิสูตรว่าด้วยเปรตมีแต่ร่างชิ้นเนื้อท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูฏได้เห็นมังสะเปสิเปรตมีแต่ร่างชิ้นเนื้อลอยขึ้นสู่กลางอากาศฝูงแร้งนกกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ควักไขว้จิกถึงเยื้อแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมันร้องครวญครางละถึงภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นคนฆ่าโคในกรุงราชคฤห์และอื่นๆเปสิสูตรที่สองจบสามปินทสูตรว่าด้วยเปรตร่างก้อนเนื้อท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูฏได้เห็นมังสะปินทเปรตเปรตร่างก้อนเนื้อลอยขึ้นสู่กลางอากาศฝูงแร้งนกกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ควักไขว้จิกถึงเยื้อแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมันร้องครวญครางละถึงภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นคนฆ่านกในกรุงราชคฤห์และอื่นๆปินทสูตรที่สามจบนิชวิสูตรว่าด้วยเปรตร่างไม่มีผิวหนังเพศชายท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูฏได้เห็นนิชวิเปรตร่างไม่มีผิวหนังเพศชายลอยขึ้นสู่กลางอากาศฝูงแร้งนกกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ควักไขว้จิกถึงเยื้อแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมันร้องครวญครางละถึงภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นคนฆ่าแกะในกรุงราชคฤห์และอื่นๆนิชวิสูตรที่สี่จบห้า อสิโลมสูตรว่าด้วยเปรตร่างมีขนเป็นดาบเพศชายท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูฏได้เห็นอสิโลมเปรตเปรตร่างมีขนเป็นดาบเพศชายลอยขึ้นสู่กลางอากาศขนดาบเหล่านั้นของมันหลุดลอยขึ้นไปแล้วกลับตกลงที่ร่างของมันเองจนมันร้องครวญครางละถึงภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นคนฆ่าหมูในกรุงราชคฤห์และอื่นๆอสิโลมสูตรที่5จบสัตติสูตรว่าด้วยเปรตร่างมีขนเป็นหอกเพศชายท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูฏได้เห็นสัตติโลมเปรตเปรตมีขนเป็นหอกเพศชายลอยขึ้นสู่กลางอากาศขนหอกเหล่านั้นของมันหลุดลอยขึ้นไปแล้วกลับตกลงมาที่ร่างของมันเองจนมันร้องครวญครางละถึงภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นพรานล่าเนื้อในกรุงราชคฤห์และอื่นๆสัตติสูตรที่6จบ7อุสุโลมสูตรว่าด้วยเปรตร่างมีขนเป็นลูกศรเพศชายท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูฏได้เห็นอุสุโลมะเปรตเปรตร่างมีขนเป็นลูกศรเพศชายลอยขึ้นสู่กลางอากาศขนลูกศรเหล่านั้นของมันหลุดลอยขึ้นไปแล้วกลับตกลงมาที่ร่างของมันเองจนมันร้องครวญครางละถึงภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นพิชฆาตในกรุงราชคฤห์และอื่นๆอุสุโลมสูตรที่7จบ8สูจิโลมสูตรว่าด้วยเปรตมีร่างถูกเข็มทิ่มแทงเพศชายท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูฏได้เห็นสูจิโลมเปรตเปรตร่างมีขนเป็นเข็มเพศชายลอยขึ้นสู่กลางอากาศขนเข็มเหล่านั้นของมันหลุดลอยขึ้นไปแล้วกลับตกลงมาที่ร่างของมันเองจนมันร้องครวญครางละถึงภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นนายสารถีในกรุงราชคฤห์และอื่นๆสูจิโลมสูตรที่8จบทุติยสูจิโลมสูตรว่าด้วยเปรตมีร่างถูกเข็มทิ่มแทงเพศชายสูตรที่สองท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูฏได้เห็นสูจิเปรตเปรตร่างถูกเข็มทิ่มแทงเพศชายลอยขึ้นสู่กลางอากาศเข็มเหล่านั้นแทงเข้าไปในศีรษะของมันทะลุออกทางปากแทงเข้าไปในปากทะลุออกทางอกแทงเข้าไปในอกทะลุออกทางท้องแทงเข้าไปในท้องทะลุออกทางขาอ่อนทั้งสองแทงเข้าไปในขาอ่อนทะลุออกทางแข้งทั้งสองแทงเข้าไปในแข้งทะลุออกทางเท้าทั้งสองจนมันร้องครวญครางละถึงภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นคนผู้ส่อเสียดในกรุงราชคฤห์และอื่นๆทุติยสูจิโลมสูตรที่9จบ10กุมมะพันธสูตรว่าด้วยเปรตมีอันทะโตเท่าหม้อท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูฏได้เห็นกุมมะพันธเปรต ปรตอันทะโตเท่าหม้อเพศชายลอยขึ้นสู่กลางอากาศเมื่อเปรตนั้นเดินไปก็ยกอันทะเหล่านั้นขึ้นพาดไว้บนบ่าเมื่อนั่งก็นั่งทับอันทะเหล่านั้นฝูงแร้งนกกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ขวักไขว่จิกถึงเยื้อแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมันร้องครวญครางละถึงภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นผู้พิพากษาโกงชาวบ้านในกรุงราชคฤห์และอื่นๆกุมมพันธสูตรที่10จบปฐมวรรคจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อธิสูตร 2. เปสิสูตร 3. ปิณฑสูตร 4. นิชวิสูตร 5. อสิโลมสูตร 6. สัตติสูตร 7. อุสุโลมสูตร 8. สูจิโลมสูตร 9. ทุติยสูจิโลมสูตร 10. กุมพันธสูตรทุติยวรรคหมวดที่สอง 1. สสีสกะสูตรว่าด้วยเปรตจมหลุมคูดท่วมศีรษะเพศชายข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูฏได้เห็นเปรตจมหลุมคูดจนท่วมศีรษะเพศชายละถึงภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่นในกรุงราชคฤห์และอื่นๆสสีสกะสูตรที่หนึ่งจบคูฏขาทสูตรว่าด้วยเปรตกินคูฏเพศชายท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูฏได้เห็นเปรตผู้จมหลุมคูฏท่วมศีรษะกำลังใช้มือทั้งสองกอบคูฏกินเพศชายละถึงภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นพราหมณ์ในกรุงราชคฤห์พราหมณ์นั้นนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ในพระศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ฉันภัตตาหารแล้วเทคูดลงใส่รางจนเต็มสั่งให้คนบอกเวลาอาหารว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงฉันอาหารและนำไปให้พอแก่ความต้องการเถิดและอื่นๆคูฏขาทสูตรที่สองจบนิชวิตถีสูตรว่าด้วยเปรตร่างไม่มีผิวหนังเพศหญิงท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูฏได้เห็นนิชวิเปรตเพศหญิงลอยขึ้นสู่กลางอากาศฝูงแร้งนกกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ขวักไขว่จิกถึงเยื้อแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมันร้องครวญครางละถึงภิกษุทั้งหลายเปรตหญิงตนนั้นเคยประพฤตินอกใจสามีในกรุงราชคฤห์และอื่นๆนิชวิตถีสูตรที่สามจบสี่มังคุลิตถีสูตรว่าด้วยเปรตรูปร่างน่าเกลียดเพศหญิงท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูฏได้เห็นมังคุลิเปรตกลิ่นเหม็นเพศหญิงลอยขึ้นสู่กลางอากาศฝูงแร้งนกกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ขวักไขว่จ จิกถึงเยื้อแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมันร้องครวญครางละถึงภิกษุทั้งหลายเปรตหญิงตนนั้นเคยเป็นแม่มดในกรุงราชคฤห์และอื่นๆมังคุลิตถีสูตรที่4จบกิลินีสูตรว่าด้วยเปรตร่างถูกไฟลวกเพศหญิงท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูฏได้เห็นโอคิลินีเปรตเพศหญิงถูกถ่านเพลิงเผารอบตัวจนสุกเยิ้มหยาดน้ำไหลหยดลงลอยขึ้นสู่กลางอากาศจนมันร้องครวญครางละถึงภิกษุทั้งหลายเปรตหญิงตนนั้นเคยเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้ากาลิงคะนางขี้หึงเอากระทะมีฐานไฟคลอกหญิงร่วมสามีและอื่นๆโอคิลินีสูตรที่5จบอาศีสกะสูตรว่าด้วยเปรตศีรษะขาดท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูฏได้เห็นอาศีสกะพันธะเปรตลอยขึ้นสู่กลางอากาศตาและปากของมันอยู่ที่อกฝูงแร้งนกกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ขวักไขว่จิกถึงเยื้อแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมันร้องครวญครางละถึงภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นเพชฌฆาตฆ่าโจรชื่อหาริกะในกรุงราชคฤห์และอื่นๆอาศีสกะสูตรที่6จบเจ็ดปาปะภิกขุสูตรว่าด้วยเปรตมีรูปเป็นภิกษุชั่วท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูฏได้เห็นภิกษุเปรตลอยขึ้นสู่กลางอากาศสังขาติบาทประคตเอวและร่างกายของมันถูกไฟติดลุกโชนจนมันร้องครวญครางละถึงภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นภิกษุชั่วในพระศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าและอื่นๆปาปะภิกขุสูตรที่7จบปาปะภิกขุณีสูตรว่าด้วยเปรตมีรูปเป็นภิกษุณีชั่วได้เห็นภิกษุณีเปรตลอยขึ้นสู่กลางอากาศสังขาติของมันถูกไฟติดลุกโชนและอื่นๆปาปะภิกขุณีสูตรที่8จบปาปะสิกขมนาสูตรว่าด้วยเปรตมีรูปเป็นสิกขมนาชั่วได้เห็นสิกขมนาเปรตลอยขึ้นสู่กลางอากาศสังขาติของมันถูกไฟติดลุกโชนจนมันร้องครวญครางละถึงภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นสิกขมนาชั่วและอื่นๆปาปะสิกขมนาสูตรที่9จบปาปะสัมมเนรสูตรว่าด้วยเปรตมีรูปเป็นสัมมเนรชั่วได้เห็นสัมมเนรเปรตลอยขึ้นสู่กลางอากาศสังขติของมันถูกไฟติดลุกโชนจนมันร้องครวญครางละถึงภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นสัมมเนรชั่วและอื่นๆปาปะสัมมเนรสูตรที่10จบ ปาปะสัมมเนรีสูตรว่าด้วยเปรตมีรูปเป็นสัมมเนรีชั่วท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูฏได้เห็นสัมมเนรีเปรตลอยขึ้นสู่กลางอากาศสังขาติบาทประคตเอวและร่างกายของมันถูกไฟติดลุกโชนจนมันร้องครวญครางกระผมมีความรู้สึกว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักษุมีญาณก็ยังมีอยู่เพราะสาวกที่รู้ที่เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นสามเณรีเปรตนั้นแต่ไม่พยากรณ์เพราะการพยากรณ์นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกข์ยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นสัมมเนรีชั่วในพระศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะผลกรรมนั้นสัมมเนรีนั้นจึงตกนรกหมกไหม้อยู่หลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้รับอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมนั้นที่ยังเหลือปาปะสัมมเนรีสูตรที่11จบทุติยวรรคจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สสีสกะสูตร2. คูฏฐคาถสูตร 3. นิชวิตถีสูตร 4. มังคุลิตถีสูตร 5. โอกิลินีสูตร 6. อสีสกะสูตร 7. ปาปะภิกขุสูตร 8. ปาปะภิกขุนีสูตร 9. ปาปะสิกขมนาสูตร 10. ปาปะสัมมเนรสูตร11. ปาปะสัมมเนรีสูตรลักขณะสังยุตจบบริบูรณ์ 9. โอปัมมะสังยุต 1. ปูตะสูตรว่าด้วยเรือนยอดข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายกลอนเรือนยอดอย่างใดอย่างหนึ่งกลอนเรือนยอดเหล่านั้นทั้งหมดไปรวมที่ยอดเมื่อรื้อยอดเรือนกลอนเหล่านั้นทั้งหมดย่อมถึงการรื้อด้วยฉันใดอกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งอกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดล้วนมีอวิชชาเป็นมูลมีอวิชชาเป็นแหล่งรวมเมื่ออวิชชาถูกถอนอกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดย่อมถึงการเพิกถอนฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้กูตะสูตรที่หนึ่งจบสองนักขะสิกขะสูตรว่าด้วยฝุ่นติดปลายเล็บพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงใช้ปลายพระนขาช้อนฝุ่นขึ้นมาเล็กน้อยแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือฝุ่นเล็กน้อยที่เราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมานี้กับมหาปัทภีนี้อย่างไหนมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัทภีนี้นั่นแหละมีมากกว่าฝุ่นเล็กน้อยที่พระองค์ทรงใช้ปลายพระนขาช้อนขึ้นมานี้มีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับมหาปัทภีแล้ว ฝุ่นที่พระองค์ทรงใช้ปลายพระนขาช้อนขึ้นมามีเพียงเล็กน้อยนับไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้ไม่ถึงส่วนเสี้ยวเหล่าสัตว์ที่กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีน้อยเหล่าสัตว์ที่ไปเกิดในกำเนิดอื่นนอกจากมนุษย์มีมากกว่าก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้นขสิกขสูตรที่สองจบ